امیر دا یو کلینیک چې موږ دا د افغان جرمن چې خالد رئیس دی او دا خالد بیا یو کلینیک متارو کړی دی دا دوه درې څلور کوله کېږي ښه صحیح دوایي مې ترسره شېږي د زخمینو کورم کې کېږي ښه صحیح کلینیک جوړ شوی دی دغه د ډاکټرونو د پریتی د آرام دپوره هم دوې کټي وي دي غوتاکینه دي او د بعضې چې مریضونو ته دوایي ورکوي یا یې معاینه کوي د دغه دپوره هم ښه صحیح غوتاکین هم جوړ کړي دي نر پداشه کې د زخمینو علاج هم دولته کېږي ای داسې زخمینو چې داسې کم زره خوږ وي نو دوی پېښور ته بعض دوی ته هغه نه لري ضرورت او بعضې نره مریضون دي د عادي مریضون چې په دا کلي کې دي بعضې دغه د مریضونو مکمل علاج دولته کېږي عین د تڼوی نه یې ونڅه چې دا مریضون ورڅي وزیر سرخه د پښتونستان هم ورته دریمي دولته نر د کلینیک په یوسف سره د میګ مرکز بیخي په عالم دی ښه صحیح دوایي هم ورته رسېږي او شپږ شپږ میاشته بعد دوایي ورته رسوي او کلینیک میګ خپله په خپل مرکز کې ښه صحیح کلینیک لري. د تعلیم په برخه کې تعلیم خو دغه دی چې کومه موسسه جوړه شوې ده دا د هغه په نوم دی تعلیمي دغه یو مکتب مشتر کړی دی چې دا مکتب مخکې په شاډل کې و متوسطه مکتب و چې په نکولا د متوسطه دغه په وخت د ظاهرشاه او د داود کې بیا ایس نر هغه مکتب زخت برانه دی د بمبار د وجې نه میږ هغه د شاډل مکتب بدل کړی په عضوي کې مدرسه ورته جوړه کړې دا دوه کوله کېږي چې پنځه کسان ملمونکي دي او مکمل هغه هم ورکوي معاش هم ورکوي او وړکي هم ښه صحیح تعلیم کوکو په پنځه ملمونه کې یو ملوم کړ دینی سبق دي ښه مخکې د شورا په پکتیا کې د قومي شورا په باب کې تا یو څه رڼایي واچوله ښه به وي چې د جهاد په اوږدو کې د زدرانو د قومي شورا او د هغوی د ارتباطاتو ترمنځ یعنې د تنظیمونو په منځ کې د دې قوماندانانو وضع او د شورا د جوړښت په باب کې یو څه رڼا واچوله. دا خو بهتره معلومه ده دا خبره د جهاد خو نن رښتیل افغانستان ته معلومه ده جهاد ته افغانستان چې لګیا شوی دی یا په جهاد نه خلک برید کړی دی یی سړی په افغانستان کې داسې دعا لرلی نه شي چې دا جهاد یا د یوه رهبر په نوم لګیا شوی دی یا یوه رهبر لګیا کړی دی ویل په دې سیستم سره چې دا افغانستان جهاد چې لګیا شوی دی هر سړی په خپل شوق سره هر سړی د خپل ژوند په سلا سره لګیا کړی دی د دغه په نسبت کې چې نه چا پېښور لیدلی و نه چا په نوم پاکستان لیدلی و ویل په دا چې پاکستان مې پارځې کا کندهار یا بدخشان یا پارځې کا یروت ی دغه خلک بعضې مختلفې چې دا سرخط د پاکستان سره پروته دي دغه به پاکستان لیدلی وي نه را افغانستان خو بالکل په پاکستان نه و لیدلی خو دا جهاد چې لګیا که نه د دې نه خبر وي چې موږ داسې رهبرون دي په پاکستان کې ورته نسو موږ نه یې دغه څه ورته ویلي وي خو په دا جهاد نه چې هر سړی برید کړی دی د خپل د ایمان د اسلام د خدای د رضا دپوره د وطن د ازادۍ د خورې دپوره ټیل افغانستان چې جهاد لګیا کړی دی په خپل د خدای په نوم یې لګیا کړی دی د دغه په سیستم کې چې کله د جهاد اول کول وشو تر دویم کوله پیرا وشو یلته بعضې یو تعداد مشرون پیدو شو په پاکستان کې چې دا څه شی دي چې دلته په پاکستان کې د یو اندازې پیرا کې مارکو نو په وخت کې ډېرې خلک یې د دغه ارمون کو دا نن ورځه خلک د اول د جهاد ارمون کو خو دا چې پیدو شو دا چې یلته په پاکستان کې کینوستو یو تعداد وینه دوی اووه ډله جوړه شوې هم زه فکر کوم چې د دغه سیستم نه دوی اووه ډله نه وي جوړه شوې ویل په دا چې وخت د جنګ و سنه د جنګ وه سنه د جنګ ورغلې وه نو په سنه د جنګ کې بیا داسې جهاد لګیا شوی و چې یوه بل مسلات او مرکه یا جلګۍ نه وه سره کړې یلته اووه مشرون پیدا شو نو په وخت کې هم دا اووه مشرون یې موږ یې پوره غلیمات وویل په دا دلیل سره چې خو د افغانستان کنټرول یوه نفر نشه کړه نو بیا دا جهاد چې لګیا شو بیا موږ دا د زدرونو کوم سره کېنوستي اولترین د تارکې یوه میاشت یا یوه نیمه میاشت د رهبری وتلی وه چې موږ په زبرونو کې یو تعداد ببرخون منګل زمنې بل چا پر چمیون وي په زړې کې القادر وه دا یې د بای نه یو نو په زبرونو کې چې جهاد لګیا شو او دا کوویب سروغلې په ډېر افغانستان کې اپار جي کې موږ په څنګ پرې که زوزای وو که منګال وو که زورمتای وو که ګردیز وو دا جهاد کې لګیا نه وو که لوګار وو په اول سیستم کې چې دلته جهاد لګیا شو بیا نر دا خلک چې اخیر د کولر ته ولایت پکتیا ټیله جهاد ته ودرېده نو په دا سیستم کې بیا نر موږ یو دوات د ټیله ولایت پکتیا ته ورته بیا موږ دا ولایت پکتیا په جلګې د لیارې نس را کېنوستي چې تاسو د په دا پوه وئ چې خو جنګ لګیا ده ای وسلې په وخت کې نه وې داسې اوزه نه ورغلې چې اسپارځي که وسله رهبرون ورکوي خو یو تعداد غلیمات هم خو سریی پلوري نیکه په وسلې پې ټپکم دا جهاد کو د یخ په سیستم کې چې موږ دا ولایت پختیار وغوښته درم دا فیصله په صورت عمو ولته وکړه چې په موږ توسه کې به پارتو پارت بازي نه وي او که چیرې کې د جهاد په نوم یې موږ سره چا کې ما که بې قاعده بې شرطه او کای شرط نه و که موجود نو بویده ده چې موږ ته وسله هر څوک روکوي چې موږ جهاد کوی نر په دا اساس را یلته چې د میږو اووه تنظیمینه جوړ شوه موږ دا فیصله وکړه چې موږ تاسو په خپل منځ کې د کومي د لیارې نه دغه جهاد مخته بیایي نو موږ د یغ وخت نه تر نن وخت پره دا کومي جلګې راونیدي موږ په تمامه ولایت پختیا وکړه ایسم هر کوم زون زون ته شورا لري د جهاد د سیستم دپاره د ولایت پختیا کې که بیا داسه غټ ضرورت روشي چې ټیله ولایت پختیا ته ضرورت وي بیا موږ دوی خپل منځ کې سره دوات کي سره روغوړي د شورا مشرون میلوم دي بیا سره کینی هغه کیمه فیصله چې کي عمومي په ولایت پختیا کې موږ سره وکي او دا به ګمون کوم چې دا خبره چې دا زه کوم دا د هر چا دا درویغ هم نه وي هر چا غوږ ته رسېدلي په ټیل افغانستان کې د تنظیمي د لیارې نه د دښمنۍ د لیارې نه یو برخورد خو د مسلمانو په منځ کې وشو خو لیکن یې ولایت پختیا په منځ کې دا برخورد نه دی شوی یغې تنظیمي برخورد هم نه دی شوی دښمني برخورد هم نه دی شوی ویل په دې سیستم سره چې مخکې هم دا خبره کړې وه چې د تمام افغانستان لیار یو تعداد په زادرونه ده وه نو په دا زادرونه کې نه څوک خالي سړه شو نه څوک مړ شو نه څوک ګوټ شو او په ښه سیستم سره چې هر تنظیم مجاهد به وو یې دغه لیار به خلوصه وتله دی نر تر دې سفره که دښمني وه په میښ کې که تنظیمي لحاظ دښمنۍ موضوع په پکتیا کې د میږه برخورد نه سره وه د عنعنوي تاریخي دود له مخې د کاڼي په حساب سره یې دا مسته کړې وه نر تر دې سفره دا برخورد نه دی شوی په ټیل افغانستان کې به شوي نر دا د مو د خبره تصدیق دا شایدای چې میږ تر دې سفره په ولایت پکتیا کې یا د دښمنۍ په حسو چې دښمني خپل منځ کې مې غټه غټه دښمنۍ سره لرلې زوزي و منګال زادرون و منګال او داسې نه را بازه بازه دام د منځه وایستې د جلګې په نوست یې دی چې په هغه کې موږ خپل کونه سره کیښه چې دا خپل منځ معملې به پوتې وي تر یو وخت پره چې اسلامي حکومت منځ ته نه وي روغله او دویم د تنظیمي برخورد نه موږ زوني نه سوتلې تر ننه ورځې پره دا په اساس د دغه جلګې آیا د دې امکان موجود دی چې د پکتیا د مختلفو قومونو شوراګانې د ضرورت په وخت کې یا په اوسنیو شرایطو کې ګډم سرکینی او خبره وکړي اوس خو نر معلومه سودودو چې په میښ کې یو متال شوی دی چې څوک چې اوښان چې به وي دروازه به جګه ګني ایس خو موږ دغه اووې رهبرونه دا دعا کړي چې د افغانستان رهبري د میښ په غوړه دو نیس خو وایي دغه ته امر سپرلی دو دا دې خپله موضوع الو پاسل کړو که یې دغه نر تیره شي دا اووه رهبرون یعنې میږ ته په یوه ایتبوک سره وایي بلکې زه خپله زادرون یم که یې میږ زادرونه ته وایي میږ په زادرونه کې څلور پنځه لکو دورۍ دوې ولسوالۍ موجودې دي یې دغه نه به میږ یو وکیل هم ورته ودروي بلکې که تمامه ولایت پکتیا ته ضرورت پیښ شي ولایت پکتیا برتله شي په ډېره ښه طریقه په ډېر ښه سیستم په ډېر ښه ایتبوک د کشر د مشر د سپینګیري سره په سلا موږ به دغه په خوښه جلګم جوړه کړي او خپل مشرون به افغانستان ته کوم ضرورت ته پوره یو ودرولی شي حاجي صاحب مخکې داسې ویل کېدل چې احمد شاه مسعود او ځینو برجسته قمندانانو د افغانستان په خپل منځ کې یعنی د مسعود د طرفه دوی ته دعوت د ارتباط ورکړل شوی دی د یو ځای کېدو په دې باب کې څه ایزده خو په دې باره کې تو ته بلکې ټیل افغانستان ته بلکې مسعود قومندان د خدای ژوندی لري دغه ته ټیله ته معلومه ده چې د افغانستان جنګ نه یوه قومندان په غوړه وخوستی دی نه یوه قومندان کړی دی ایزده خو ټیل افغانستان ته معلومه ده که هیڅ مسعود قومندان دی خو په پنجشیر کې دی نری پنجشیر ګمون کوم یوه ولسوالي ده نه ولایت په یوه ولسوالي کې دای دای نه په ډېر افغانستان خو دوه دېرش ولایت افغانستان دی نو په دوه دېرش ولایت افغانستان کې خامخا تماس به دای ورسره لري ورسره غږېدلی به وي د جهاد د لیاره نه لیکن ایمیک سره په غږېدو کې چې ایمیک سره دای تماس لري که نه یې لري نرمو د رادیو د لیاره نه ورویده دوه دفې چې وایوي چې مو د زادرون کې د اکانی صاحب سره هم تماس ده ایمی خپله په زادرونه کې په دلاس کله کې دا د زادرونه جلګه چې نوستادو ایس میږ د اکانی صاحب نه پوښتنه کړې ده چې احمد شاه مسعود دوه ورویل دي چې زه د مولوي صاحب خاکانی سره تماس لرم آیا د تماس یې تو سره لري رښتیا ده و که درویغه ده تر ایسه پره اکانی صاحب میږ ته داس ولزو نه دی روکړی چې یا دا رښتیا ده یا دا غلطه ده یوه وخت کې احمد شاه مسعود د خولې بی بی سي داسې اعلان کړی و چې احمد شاه مسعود وایي چې ما له حقانی تورن اسماعیل او عبدالحق قومندان سره کاغذي ارتباط نیولی دی خو په دغه د بی بی سي د لیاره نه میږ خبر هم شوي ویسم په دې باره کې حقانی صاحب نه میږ د زادرونو قومندانونه وشوره چې په مختلفو تنظیمونو کې بیا مې یوه شورا جوړه ده په دې باره کې میږ هېڅ پوښتنه از نه کړې د دی سفره زهوب میږ ته نه دی روکړی چې آیا تو سره یې تماس نیولی دی که نه دی نیولی قبل فرض احمد شاه مسعود دیو مشهور کماندان د افغانستان دیو مشهور کماندان په توګه د حکومت یو سیستم اعلان کی ستاسو نظر به په دې باب کې څنګه وي هېڅ دا خو داسې یوه خبره ده چې احمد شاه مسعود خو هم د افغانستان یو سړی دی کماندان دی برجسته میګه مې دغه ته قیلي چې فرض یې که دا یو قومندان دی د پنجشیر کې دی خو مقصد دا دی چې زه فکر کوم چې احمد شاه مسعود چې دا یو حکومت تشکیلوي یا حکومت جوړوي او دومره قسم ته دمو په نظر سره چې احمد شاه مسعود به سربخود یو حکومت تشکیل نه کړو که چېرته د په خپله مخه یو حکومت تشکیل کړه دا به د ده ساوه وي اول خو زه دای ما چې دا کور به دای ونه کړو ولته یې بویدې دي چې دای وکړو چې د ټیل افغانستان نظر په دندې وي یا د ټیل افغانستان نظر وخلي زه فکر کوم چې احمد شاه مسعود به تر یغه پیره دای په خپله حکومت تشکیل نه کړو ویله په دا چې دا وضع د افغانستان تماما ده ته معلومه ده په یوه ولایت یا په یوه ولسوالي یا په یوه زوی نه بوڅوی نه تشکیل کیږي ویله په دې نسبت سره چې نن دوه دېرش ولایت افغانستان دی یا دوه کم دېرش ولایت افغانستان کې دی دا ټیل د وینې د سره رغړي په دا که په ټیله کې وینه راونه ده نر دا چې د ټیل ملت یو نظر څوک ونه خولي زه فکر کومه چې دا که دای وکړو سوه به وي خو زه فکر نه کوم چې دا حکومت ده تشکیل کړی وي یا یې تشکیل کړو ویله په دا چې وتکوله یا وکوله یا لاسکوله جهاد ده کړی دی دا نظر ویده سره ورسره وي. Yeah.